الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. آخری کی سورۃ روم کی دا قیامت حالو کی قیامت کی واپ مجرمان اڑی رسخت ای اللہ وے بیچر احسان انکی او دمرا سخت وی جدیبا دڑیر پریشانه او حیبت وجنا دا دنیا اغی طول مرتا یا دا قبر اغی زندگیتا یو سات وی چونگ یو سات تیر کلی دنیا کی دمرا عقل بی زائد دے ہوشی گڑ وڈ دے دا پا دیبانی دا قیامت ہے بات ببل چانا دا قوت العلم والایمان چیو اگی والا جوابو نور کئی او بیا و توی چی دا طول خبر حق ہوئی ہیں ولكنكم كنتم لا تعلمون تاسو به ځان نو پوه کړئ نو که تاسو ځان پوه کړئ وي نن به هم ګډې وړې خبرې نه کولې الټه خبرې به هم نه کولې دنیا کې هم ځان نه دی پوه کړی کنه نو دی به بیا قیامت کې چې پوه شي نعذرون بکی چی اللہ منگا دیر بدبخت ہو پلی بخت بدبخت ہے پا منگا غلب اکڑی وا منگا دیر ظالمانو یا اللہ منگا یو لگ وقت پارا و باسا جہنمنا یا مونږه دنیا ته واپس کا ډیر عذر نه وکي انو بشي قبل دې ډیر توبې وو باسي فازه دې توبې نه وکنا توبه چې کوم دې قبل دا هغه دنیا وا چې هر څه دې کړی توبه وو باسي نار څه ختم شو معاف شو قیامت کی خواتو بھی قبل دو سے امکان نشت حدیب آل تک اللہ تفریات کی چی اللہ زمونگ دا امینت امنا زمونگ دا توبہ قبولکا زمونگ دا فریاد واورا چگی بھوئی سور فرقان کی ترشیو چی اللہ رب العزت بہتا ہوئی چی وہ لستلش ہوئی و چغی وها کنه تا دومره زر ستلی شوی پا چغو باندی لا تدعو اليوم صبورا واحدا ودعو صبورا کثیرا نن خود دیر ده چغو رواز ده فیوم ایز اللہ ینفع الذین ظلموا معذرتهم پس پا دوارت باندی با اس پیداور نکی ظالمانو تا قرآن نیچ را پریدی و ظالمان لے را پریدی چی خلقو گوری فبل چا باندی سختا ندا تب ظالمانو باندی سختا دا نور خلق خوبا مومنان خوبا دا عرش دا سورو لاندی باران بای بیغم بای املیک با سر اولاری تسلی بوار کئی چیاری گئی ما نن پتا سبان دی پریشانی نشتا سغم نشتا نن سخت پا بنور خلق باندی دا نو دیو تاوی چی دا دی اس شی با کار نکی نو کدی دیر چیغی ہوئی لیکن سفیدہ بولا نور کئی نو دلتے امویلی فیوم ایزل لا ينفعون لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم پس پا دغرت باندی با اس فیدہ ورنکی ظالمان خلق لرا عذرنا پیش کل اللہ تا چی اللہ مونگا نیو پوشوی اوز مونگا فریاد قبول کا او دغسی سورہ حامی مومن کے امویلیو یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنت ولہم سوء الدار پس پا دورت باندی با فیدور نکی ظالمان و خلق لام معذرتهم تدی حضرنا تدی بانی او فریادنا ولام یستعتبون او نبا تدی توبہ قبول شی نبا فریاد قبول شی چی اللہ تی نرزا شی نرزا کی وجہ ذکر کئی چې الله خو خلق و رضا کړی په دنیا کې رضاوین رضا ده او دې دنیا کې نو خبر چې الله رب العزت مونږ له اسر علی کلی دي یا س نازل کړی دي یا س بیان کړی دي نو خبر وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ يَقِينًا مونږه بیان کړی د خلقو د فائدې لپاره وَلَقَدْ سَوْغَن معنا پیدا کړي عربیت کې چې الله سوګن کوي په دې خبره چې ما هو د خپل طرف نه څه قصور نه وکړي د دې په هدایت کې او د دې په پوکول کې ما کو تاہی نه کړې یقینا مونږ خو بیان کړی د خلقو د فائدې لپاره فی هذا القرآن خو په دې قرآن کې بل زینا دې قرآن کې سی بیان کړی دی من کل مسل هر قسم دلیل هم بیان کړی که عقلیو کدلیل نقلیو کدلیل وحیو من کل مسل دا پا دعوی باندی او پا توحید باندی دلیلو نئی کنا اغیطا هم مسل ویلش یا هر قسم مثالونا لکدی سورت روم کی چی بیان شو چلاوی چی خلقو تازو اغی خپلو خادمانو نوکرانو غلامانو تا پل مال ورکولشے یا نیم مال ورکولشے چا چې تاسو نشئ ورکول نو الله یې ما څنګه برخه ورکړي. دا څنګه عنکبوت کې مثال ذکر کړو، هر صورت کې مثالونه دي. من کل مثل، هر قسم مثال د عبرت ودیتی نا فیدہ واناستن ولی دی دنیا کی نور کتابو نراغستی و پلاسو کی دبندیانو کتابو نو آغی کسو عبرتونا او دلیلونا امیثالونا خوب قرآن کی دی ادی قرآن نور آغستے نوزوز قیامت کی لگیا دی تسلی ذکر کی پیغمبر تا ولی زکا چی دیتا پیغمبر دعوت پیش کو ندی بزر دا ہوئی چی معجزہ روڑا تا دعوت پیغمبر ہے کہ معجزہ نہ پیش کے اللہ رب العزتوی معجزہ بہت تراؤڑی چی دی سنگا غواری چې موسی علیہ السلام د عام صاحب شانتي چې مارته نه جوړېدو د عیسی علیہ السلام په شانتي معجزې چې مړي به ژوندۍ کول داسې معجزې وته راوړې. نو څه مطلب دی چې دی به ایمان راوړي؟ ایمان خو په معجزه پورې نه دی تړلې، اغه د الله په فیصله پورې دی چې الله د چا په حق کې راځو کې د هدایت نو ته هدایت وشي، الله د چا په حق کې اراده نه کړی نو ته هدایت نه کیږي. کار څومره دلیلونه تراوړي، ار څومره معجزات و تراوړي، ولئن جئتهم بآیتن کچر راوړي ته پیغمبر دې خلق ته معجزہ چی دی که مغوار معجزه و قرآن دی کنا و دی دی تا معجزه نوی گورا سپکوه تا گوری دا خوی کتاب دی مونگ تا معجزه آیو چست نجولی گی اللہوی که تو تا راولی هم خوا و دا دی با قحپل خبری سبوی لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نُخَامُ خَوَائِ بَدَا كَافِرَانَ وَمُشْرِكَانَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبُتْوِلُونَ تاسو خوابیان یہ دی خدا خبر از دکڑے بس شیطان و تدا یو جواب کھولے دے بس تا دے آغی زمانے نرخا پیغمبر تے بھی نو چیتا پا غلط ہے مونگا پا حق آئیو تو بدر دی خبرې کې د دین نه خلاف لګیا همغه د خپل مشرانو په دین باندې یو ځان سم کوي زمونږ دین تر اواړ هغه ته ودا نسبتونه کول نو هغه تر اوسه پورې لښتا چې کله مسله وته وکه کنه او توحید وته بیان کې کنه ای مولا تاسو په غلطه یې ټول خلق یو په لای تاسو بل په لای نور مولان خدا خبرې نکوي یا تاسو چې کار هغه ټول په غلطه شو هغه ټول په حق دی تاسو په غلطه یې وای ښا تر دې جواب خام خوای با کافران جنې تاسو مگر په باطلان دا ولی وی داسی سره د دومره ښکارا او زاحت او د بیان او د دلیلونو نه ولی دا جواب کوي کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون د قصید الله قانون دی د قصید الله فیصله ده چ مہر لګی پزړونو دا خلق باندې چې نه پويږي په مثال باندې نه پويږي په دلیل باندې نه پويږي په بیان او په قران باندې الله یې دقه څه لکه جدیل هم پذلونو مهر والی ده نیواز دی ندی عام کئی ہے چه کذالک اتباع اللہ علا قلوب اللذین لا یعلمون خبریں اکڑا وضاحت اکو او دزلونو نے شکونا لر اکڑا زکر ننم دیرو خلقو پذلونو کی شکی چیرا نو دیر خسلی دیا دیر خی خبری کئی ہو وران تنکی سمرا زماناو شو کنی نور عملی ہوئی دیر خد وران تنکی اللہ دلتا جوابو کن اولی نکین اللہ والا پذلون و مہر والی لکن تنی خبر کذالک اتبع اللہ تقص دا اللہ شان دے او دا اللہ قانون دے چکم خلقو دا قرآن بے دبی اکلا بے حرمتی اکلا بے دبی ام دا چدی تسپک کوری دا با کتاب انو کی یو کتاب نگنی وی پدی باندی اسلا نکی گی باس دا پورا بے دبی چاچ دا سووی قرآن تا اللہ وی تیوی نی نا مال پا ظلبان دی مہر والد اوالا ہمیں ام دقا دا چی عرص تبا کینی عرص بواوری اری خبری تبا غب کی دی لیکن قرآن تا توبتو دقا یا علامہ دا کنا خواب دید انسان دولن آشک ویست جدا ایرہ سچل لینو سچل لینو اللہ وی کذالک اتبع اللہ تنی خبر چل اللہ وی زمان کتاب تاسو اکسپکو گوری دی پسی خبری شورو کی بدی ردی شورو کی او دی مقابلی کی او دی سرا حسد ساتی نبس زمان قہر و غضب راشی ازو اللہ پزلبان دی مہر لگوم چیزا بچیا نبیز دکیرانا زگر دا دنیا کی تا نما پٹے ویستا کذالک اتبع اللہ دغس اللہ مہر لگی پزلون دا کسان باندی چن پوئی گی آخر کی تسلی او دا قرآن اول او آخر دا اصول لی دا اول امر شروع شو پیغمبر تا امر شروع شو چی فاقم وجہ کا دان کلک کا فطرت اللہ اللتی فآتز القربا حقہو حق نور کے بیا فاقم وجہ کا لدین القیم اوامرو ناخر کے ورطوی فاسبر دفان ایڈیر کارغس تیری صورت روم کی فسبحان اللہ نشورو شویدہ لاحو چی بس دا کار کوا ناخر کے وی چی فاسبر انواد اللہ حق سبق ہے چی نمانی کنا اد معجدو مطالبی کئی کنا او قرآن تاڑو معجزن ہوئی نتبا سکے فاسبر انو آد اللہ حق سبر کواسن چتا تاول کی ویلشیو چدا اللہ وعد رشتی آدان ینصر من یشاو وعد اللہ اللہ مدد کی اغچال چو غاری دا دا اللہ وعد دا ولیکن دی تلوار کئیم ولی تاوتا ہوئی کنا چی رومیان مغلوب شو فاللہ رب العزت وی چی وام سیغلبون دی بزور اور کی گی دی بغالب کی گی فی بزع سنین پیوسو کالکی او غیوی نا کم دے سبرت نکی دو رکی اوسو کال سبرو کئی کنا اتنہ کال سبرو کئی ناغی کی سبر کم دے بد لگیاو دا تا دروغ ویو دا تا دوکی که خلقو سراو خلقو لاسی دا غور که الله رب العزت وی فاسبر بس کار خیس خبر کوا تاسو را وعده شوی ده کنه څنګه دنیا وعده رښتیا کړه چې بخپل واخ باندې د الله حکم او فتح رااله رومیان غالب شو تاسو غالب شوی په بدر کې نو دغه سی وعده د قیامت هم رښتیا ده نو چې بکم مضمون یې شروع کړو نو په هغه باندې ختمه یې الفواتح عنوان الخواتم فصبر صبر کا سم مطلب خیری و تاڑو مکا خیرونه سے جوړی حسن جی ډیر پریشانه کی راشه او سوالو کی چې الله عذاب پیراو لینا نه هر حق پرستوی پیغمبر ته आवाज نه وی مخاطب هغه دی ولیکن راتینا مومنان دی امتیان دی چې امتیان صبر کاوه چری چا تخیر یې مکاوه هغه په ځان ته دعا وکه کنه او دې پښپګم کې ویلو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الا نخخي اواز رئيستل بخيرو باندې اما ګره غسوک چې هغه باندې ظلم شوي دي نو کاغا فریاد کئی یا اللہ تا نو مظلوم تا اجازت تے کنا کتا مظلوم نو بیا کوا نو مظلوم تا اجازت تے کہ اللہ تا فریاد کئی چی اللہ ما دا دی سپین اخلاص کا اللہ دیر تنگ شو ما نو قبول بے گی کنا مظلوم چی تنگ دے چان یا دنیا کی سوک دا سے عادل او منصف او حاکمی رپورٹ وتاو کا دې اجازه شوی الا من ظلم ورچا ته خو اجازه نه چې بس نس خبره او خیری صبر کوا د دې په دې ټولو اعتراضونه باندې او په درادو باندې ان وعد الله حق بشکا وعد الله د نصرت رښتیا ده الله مدد کوي دورا چی انتظار بکئی استقامت نبکا رکھ لی دا گلابی موحدین و پشانتی با نکی گی چی وی چی ربنا اللہ اسم استقامو تنزی میلے کدا تا موحدی تش ربنا اللہ و اسم استقامو سر بس چل کئی دیر خلق دا سے دنیا کی خواہ اتش ربنا الله حکار نکیږي ثم استقامو توتل الغواړي ولا يستغفنك الذين لا يوقنون ورختا نکی تعالی را پریشان نکی تعالی را کسان چې یقین یې نشته د الله په وعده باندې او ګندا خلق په خپل سکه په خپل هم په پریشانې کې ډوبي او بل سړي باندې ورختا یې راوړي پختو کی مثالو ندی خود جماعت مناسب ندی نتا باندیو پریشانی راو لی چیسے لگی آئے کم نیچ داو دروغ وی وی خوا پیغمبر تا میں امدا سوی تا بکل رازی اللہ پیغمبر پاک توی او مطلب تینا امت تی چیدی خلقو پدی سوالو نو باندی تپوسو نو باندی او پدې اعتراضونه باندې پروا مو ساتي پریشانی مکوئ پریشانی دي ته وي چې تا دومره په مسلو کې وګرځي چې کار نه پاتې شي د ډیرو خلکو نه پاتې شي ها چې دا د یوې د بلې پیدا کاګواګ ککې شروع شو کنه نو مسلې پرې هو ده چا تاویزونو تلا سوا چاو چی دا خرچی خو نپورا کی اچا سوکلو چا سوکلو مسئلے پڑا گا پری خودا دی تاوی استخفاف اللہوی زان دی سپک کو زان دی بیزتا کو تالا زان تا موحدوی تاکی دمرا صبر نو تا ماندی سمرا سخت راغلی دا تکلی دا روڑین پاتی شوی او رد در باندی طول نارا تیرا شوی دا تا دا پیغمبر دا جون نا نی خبر چی اغب دری سلور وزی وجب سشین کی خودو و تا تا دا انبیاء و تاریخ نده معلوم تا تا دا حق پرست و تاریخ نده معلوم دور خوب ایسا کتاب کتلی و کنا دا انبیاء و حالات پا دی کتلی و پا دی که خودیر کتابو ندی شفا دا قاضی آیاز دا غبا دی کتلی و سیرت النبی دا شبلی دا غبا دی کتلی و واقعات دا تا معلوم شوی حلیه دا ابو نعیم دا غبا دی کتلی و او سیر و اعلام النبلا دا زحبی دے غبا دے قتلے ہو طبقات دے ابن سعد دے دابا دے قتلے ہو دا کتابونا صرف پدی کی شوی دی چیز بخانو خلقو حالاتی امونگ تنقل کری دی داو گو رہے دا دا دین مشران تیر شوی دی دی با انداز سخت راغلی دی دورا مطالعہ دے نو اکڑی چرتا سوالو کے کتاب دے ام نو قتلے الفاروق دا خو کتابو نو دنیا کی شوی او دا صحیح وضاحت یې کړی چې پامبیا او دا ستیرشی صحابه کرامو دا ستیرشی ټول حالات یې لیکلي درد یې لپاره خی کنا چې انسان په خپل عقیده کې نورم مضبوط شي د استقامت پیدا شي دا خو یوازې زنیمه دا سخت خو پارچا باندې راغلی اللہی پریشان دینا کئی لا استخف پننا پریشان نکی تا لرا وار خطا نکی تا لرا کسان لا یوقنون چیغی یقن نکی دا اللہ پو وعدی باندی اللہ وعدہ کلی دا چی مدد برا لیگم منافقان وی آو رابشی وی چی اختر تیر شی نو دا دا قسم آخر دا منافقان و خبری کنخا اللہ وعدہ کلی دا چې دا وستا سوال قبلو ما د رزق نه نه پات کیږي الله وعده کړی چې زه به تعالی صحت درکوم وعده کړی دي کنه خو په وخت باندې کته ډیر پریشانی وکنو الله وی زمان وخت نه بدلیږي چې ستاسو وجه نه زرا مخ کې کما نه دا الله فیصله تب صبر کې صبر کې صبر کې دا خلق په سمو شریکان شو او نه جوړیږي کنه ای ڈاکٹرانو ام پستلی کلو اسپتالو نام ٹول خپا پا خپاو کا تو نکی گی آنو سچل کئے نوارا لپا زیارتو نو باندی او شیطان دا کار کئی خلق سرکن خوا او قسم آ قسم بغاو تا کئی چی ندا سو دورا خبر ندا سو دورا گناہ ندی وی دا خو تبا سوال دا اللہ نکے وې بچی الله د دې په وسیله باندې د دې په خاطر باندې او د دې په برکت باندې ته دا سره جوړ کې دغه نه جوړیږي مونږ له صبر تمام کو دا شرکونه د خلکو په دې کې چې دې صبر نکې ښا او چې څو الله مقرر کړی نو هغه وشي دې په ځان غرق کې دې ځان شرک توبه سي او هغه سره هغه سکیږي چې الله مقرر کړی کله الله په علم کې دا صحت او صحت ولا ورکی کله آیل په الله په علم کې دا نور ژوند نو نور شي د دنیا نه خودي پزان غرق کې دی پزان جهنميان کې الله ایدا سم کوي کله تاسو په دې یقین نه کوي چې الله یې ارسه زکوما زماده حکم نه بغیر د ونی او پان نه خو دي اخر دعوانا